شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون و بی همتا. سلام بچه‌های گلم، خوبین؟ الهی شکر که سالتی که ندارین. هوا خیلی سرد شده، مراقب خودتون باشین. بچه جونم، شنیدین که میگن تا وقتی که از چیزی مطمئن نشدیم نباید به کسی تهمت بزنیم یا در مورد چیزی قضاوت کنیم؟ امشب میخوام از یه آقا بوزی براتون بگم که گاهی وقتا به دیگران تهمت میزنه. بله، کار صحیحی نیست. پس خواهش میکنم خوب به قصه‌مون گوش بدین. زنگوله طلایی. جوجه طلایی نشسته بود روی ایوون و از گرمای آفتاب لذت می‌برد. همه جا ساکت بود تا اینکه یه دفعه صدای بلند گروپ گروپ اومد. جوجه طلایی ترسید و از جا پرید. بعد صدای خنده‌ای شنید. اون وقت بود که گربه بلا رو دید و فهمید ماجرا از چه قراره. گربه بلا جوجه طلایی رو ترسونده بود و حالا هم داشت میخندید. جوجه طلایی عصبانی شد، اما نمیتونست حرفی بزنه، نه زورش به گربه میرسید. برای همین پا گذاشت به فرار تا نشه خوراک گربه. جوجه طلایی رفت و رفت به آقا بوزی رسید. بوزی هی این طرف و اون طرف می رفت و انگاری دنبال چیزی می گشت. جوجه طلایی به آقا بوزی گفت: چی شده آقا بوزی؟ چیزی گم کردی؟ آقا بوزی حیرون و سرگردون سری تکون داد و گفت: جوجه طلایی، از تو چه پنهون؟ زنگوله قشنگم و گم کردم، تو جایی ندیدیش؟ جوجه طلایی گفت: من توی راه که می اومدم هیچ زنگوله‌ای ندیدم. آقا بوزی گفت: هان، گربه بلا، لابد زنگوله نازنین من رو گربه برداشته. جوجه طلایی گفت: ای داد بیداد، از کجا فهمیدی آقا بوزی جان؟ آقا بوزی گفت: معلومه دیگه، بلاتر از گربه هم مگه پیدا میشه؟ الان میرم و حسابشو میرسم. آقا بوزی قصه ما با عصبانیت رفت سراغ گربه بلا. گربه از همه جا بی‌خبر نشسته بود روی درخت. آقا بوزی جلو رفت، رسید به پای درختی که گربه روش نشسته بود و بعد با شاخهای محکمش کوبید به درخت. درخت که لرزید، گربه از جا پرید. آقا بوزی رو دید و گفت: چه خبر شده آقا بوزی؟ چرا اینطوری میکنی؟ نکنه با من دعوا داری؟ آقا بوزی گفت: بله که دعوا دارم. زود باش بگو ببینم زنگوله نازنین منو چرا برداشتی؟ تندی به من بگو کجا گذاشتیش؟ گربه با شنیدن حرفای آقا بوزی تعجب کرد، دمشو چرخوند، گوشاشو تیز کرد و گفت: کدوم زنگوله؟ چی داری میگی؟ من نه زنگوله دیدم، نه خبر از زنگولت دارم. آقا بوزی گفت: خب دیگه، حالا که زنگولم رو پس نمیدی جوری شاخت میزنم که از درد نتونی از جا بلند شی. گربه گفت: آخه آقا بوزی، چرا الکی حرف میزنی؟ تهمت بی جا میزنی؟ اما بچه ها، آقا بوزی که خیلی عصبانی بود گوشش به این حرفا بدهکار نبود. برای همین چند قدم به عقب رفت، چند قدم به جلو، خواست گربه رو با شاخاش بزنه که پاش به چیزی خورد. صدای دیرینگ دیرینگ همه جا پیچید. آقا بوزی نگاهی به زیر پاش کرد، زنگوله نازنینش رو دید، خوشحال شد، اما از یه طرفم خجالت کشید. از چی خجالت کشید؟ از اینکه زود قضاوت کرده و به گربه تهمت زده. آقا بوزی زنگولش رو برداشت، سرش رو پایین انداخت، از گربه معذرت خواهی کرد و به خودش قول داد دیگه تا از چیزی مطمئن نشده بی خودی به کسی تهمت نزنه. آفرین به هر کسی که قبل از اینکه عصبانی بشه خوب خوب فکر میکنه و به دیگرانم تهمت نمیزنه. بچه ها، کار قشنگی نیست. خدای مهربون اصلا این کار رو دوست نداره. آفرین به شما که بهترینین و سعی میکنین همیشه کارهای خوب انجام بدین. حالا آقا بوزی میدونه نباید بی خودی و بی جهت به کسی تهمت بزنه، درسته؟ عزیزای دلم، دوستتون دارم، چه کنم، قصه‌مون تموم شد، منم باید از پیشتون برم. میرم ولی قول میدم که فردا در خدمتتونم. باشه؟ شما هم که بیداریم. بله بیداریم، منتظرین که با گنجش لالا بخوابیم. شب بخیر، خدا حافظ همگی شما.